с патами, иначе яйцо росни на солнце. Na trójkowym zegarze czwarta. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow. Anna Rusowicz, Wyśniony. Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy wspólnie nowy dzień już po godzinie 16:00, więc najwyższy czas, żeby coś nam zaświtało. Do godziny 18:00 jesteśmy z Państwem, Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz. 23 dzień maja to 144 dzień 2024 roku. Do końca roku 222 dni zostały, więc łatwo zapamiętać. Emilia, Iwona, Jan, Julian, Łucjusz, Michał i Wibert dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Zajrzymy do kalendarium. Do kalendarium muzycznego również sprawdzimy, jaka będzie pogoda, ale najpierw zagramy. Morciba Be Yourself to utwór na dobry początek, no tak przy okazji kolejnego dnia. Także dobrego dnia przy okazji. golden tops of lover's vows. Blair i Barbaric w trójce. Sporo się mówi o tej sytuacji na mapie pogodowej. No zresztą burze zaskoczyły wiele osób swoją intensywnością, a także opady gradu się pojawiły. Tutaj pojawiają się też od razu w pamięci obrazki z Gniezna, więc warto sprawdzić, jak minęła ta ubiegła noc. Państwowa Straż Pożarna informuje, w całym kraju w poniedziałek 663 wyjazdy strażaków do zdarzeń atmosferycznych. A jeżeli sobie podsumujemy to, co działo się w ciągu ostatnich dni, no to faktycznie tych zgłoszeń było całkiem sporo. 663 w poniedziałek, a 467 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień ulic i budynków odebrali strażacy w środę do godziny 20. Poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Rzecznik komendanta głównego Lubelskiego podał, że najwięcej zgłoszeń, 162 zgłoszenia, było na terenie województwa wielkopolskiego. Na terenie województwa małopolskiego były 52 zgłoszenia, kujawsko-pomorskiego 36, łódzkiego 35 i świętokrzyskiego 32 zgłoszenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed burzami w dużej części kraju. Ostrzeżenie przed burzami wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Sprawdzając stronę IMGW w zakładce Monitoring Burz, czytamy, że aktywność burzowa dalej stopniowo się zmniejsza. Najbardziej aktywne burze występują na północnym zachodzie i północy, w rejonie Grudziądza, to świecie Chełmno-Pruszcz, a także miejscami na krańcach północno-zachodnich, między innymi dość aktywna komórka w rejonie Szczecina oraz w rejonie Cedyni. Niemniej w obszarach, gdzie jeszcze niedawno utrzymywały się burze, nadal występuje strefa silnych opadów deszczu, takich jak między innymi miejscami nad województwem małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim, a w kolejnych godzinach należy spodziewać się dalszego słabnięcia burz, ale też i stref opadowych. Prognozy pogody na pewno jeszcze ze szczegółami przedstawimy Państwu. Na razie wydaje się, że można odetchnąć z ulgą. Burze nie są niczym dziwnym, zwłaszcza o tej porze roku, ale faktycznie skutki mogą być opłakane tych nagłych zjawisk atmosferycznych, więc apelujemy o to, żeby na siebie uważać. Smolik, Kev Fox, Five Days już teraz. Five days. kiedyś to było. Sprawdzamy kalendarium, co przyniósł 23 dzień maja na przestrzeni lat. Rok 1920, zacznijmy może od dat z początku XX wieku, cierpiący na upojenie senne, tak to zostało opisane, prezydent Francji Paul Deschanel wypadł w nocy w samej piżamie z jadącego pociągu. Zaczyna się bardzo drastycznie ta historia, ale ostatecznie prezydent Francji doznał niegroźnych obrażeń, szczęśliwie. Rok 1926, uchwalono pierwszą konstytucję Libanu. W 1950 Jerzy Albrecht został prezydentem Warszawy, a w 1954 roku reprezentacja Anglii w piłce nożnej mężczyzn przegrała w rozegranym w Budapeszcie meczu towarzyskim z Węgrami 1-7. Aż się wierzyć nie chce. Ta wielka Anglia została pokonana takim wynikiem, co jest najwyższą dotychczasową porażką w historii reprezentacji Wielkiej Brytanii. W 1955 roku w Las Vegas otwarto hotel i kasyno Dunes, czyli Wydmy, i było to miejsce inspirowane kulturą arabską, baseny, park oraz inne miejsca rekreacji. W 1993 roku Steve Wynn wykupił kompleks Dunes oraz podjął decyzję o jego wyburzeniu. Na jego terenie wybudowano hotel Bellagio, ale historia jest niezwykła, bo w tym miejscu, w hotelu Dunes w Las Vegas, występował m.in. Frank Sinatra, i to też było takie miejsce, które pojawiało się w wielu filmach. W 1965 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polska zremisowała ze Szkocją 1-1 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, a w 1974 roku odbył się pierwszy lot komercyjny Airbusa A300. Rok 1984, premiera filmu przygodowego Indiana Jones i Świątynia Zagłady w reżyserii Stevena Spielberga miała miejsce, a 23 maja w 1985 roku w Gdańsku rozpoczął się proces Adama Michnika, Bogdana Lisa i Władysława Frasyniuka. Rok 1991, Sejm RP przyjął ustawę o związkach zawodowych, a w 1995 roku Marek Kamiński i Wojciech Moskal jako pierwsi Polacy po 70-dniowej pieszej wędrówce dotarli do bieguna północnego i było to szeroko komentowane. I jeszcze jedna data z kalendarium. 2019 rok, rozpoczęły się 22 Mistrzostwa Świata U2 w piłce nożnej, po raz pierwszy rozgrywane na polskich boiskach. Teraz 20 minut po czwartej. All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less. All in good time. All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I had nothing to say. You broke my heart, then I was okay. All in good time. My losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my size. All in good time. All in good time, I followed my nose. Learned where to bleed when a night comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time. Throw your bread to falling birds. Buried friends and wasted words. Something wants to eat us all alive. All in good time, my angel came back. Paid us some money, but that didn't last. We wouldn't cry, but we couldn't laugh. All in good time. All in good time. Like a star, we closed our eyes and we opened our arms. Down off the road, our own stolen car. All in good time. All in good time, and that's what it was. Mistook that cash in the mattress for love. Dropped all our weapons and shrank from the blood. All in good time. All in good time, with nothing to prove. We took the bait to

27 minut po czwartej, coś mi świta w trójce, dźwięki poranne jak najbardziej. Dochodzą z różnych miejsc mieszkań, w zależności gdzie państwo rozpoczynają ten nowy dzień. 23 dzień maja, przypominamy, w kalendarzu. To będzie dobry dzień, trzymamy się oczywiście tej myśli i afirmujemy, żeby wszystko się udało i tego też życzymy. A jak to zabrzmi w najbliższy piątek po godzinie 19, no to jeszcze jest szansa, żeby wziąć udział w głosowaniu na naszej stronie trójka.polskieradio.pl/LPT. Pierwsza trójka, lista przebojów, zaprasza Piotr Metz. Kolejne notowanie przed nami. Ta pierwsza trójka ostatnio brzmiała tak, że na miejscu trzecim wylądował Lenny Kravitz, Human, na miejscu drugim najwyżej notowana nowość, czyli Nene Heroin, Kasia Linz, Jan Tymoteusz z utworem Beze Mnie, a na miejscu pierwszym na szczycie listy niezmiennie z kolei, czyli Kaśka Sochacka i Szum. Oprócz tego Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone serca na miejscu piątym. Przypominamy, że w najbliższą niedzielę o godzinie 19 Pablo Paweł i Ludziki zagrają dla państwa prosto ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. To będzie wyjątkowy wieczór. A jeśli mowa o propozycjach do listy, no to proszę oczywiście korzystać, odsłuchiwać fragmentów i głosować na swoich faworytów. Get Lit to jest taka piosenka, która za chwilę się u nas pojawi. Kamasi Washington, George Clinton i The Smoke. I to jest propozycja do listy, także teraz w całości, a głosowanie na stronie do piątku, do godziny 12 trwa, a potem notowanie od 19. Yo, yo, yo. Let's get lit. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So hey, hey. I pick your poison. Pick your move through this room. I know what to do. I they got to go. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. You looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip damn hips and don't you look damn slip. No, don't you look damn slip. Can't you come and get it? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes ain't recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my new world. If you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. King, don't fade. Find a way to stay here with us, genius. Cast your pearls where you come from. I plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Body recital is vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, wait, here I come. Don't pay. Find a way to stay here with us, Jesus. A light shine from you. There's some good to be got with. You wanna get big? Let the kid get got with. We are children of the light in the nighttime. About to get lit. Flame don't lose no light by light another. Get lit. So good.

słuchać na polskieradio24.pl. Teraz przenosimy się na łamy wirtualnej Polski. Wzrost nielegalnej migracji, niemieckie media o szczegółach, liczba migrantów przekraczających granicę z Niemcami podróżujących przez Białoruś i Rosję ponownie wzrasta, podają niemieckie redakcje. Niemieckie kręgi bezpieczeństwa mówią o wojnie hybrydowej. Potwierdzają to statystyki niemieckiej Policji Federalnej. W marcu aresztowano 412 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę niemiecką. W kwietniu liczba ta wzrosła do 670, a do tej pory w maju zatrzymano już 416 osób. Osoby z niemieckich kręgów bezpieczeństwa, które rozmawiały z dziennikarzami, mówią o wojnie hybrydowej. Migranci podejmują próby dostania się do Niemiec przez Bałkany i Słowację lub Czechy, a następnie przez Polskę. Według europejskich polityków i organów bezpieczeństwa migracja przez Białoruś i Rosję jest uważana w dużej mierze za kontrolowaną. I o tym też można przeczytać na łamach wirtualnej Polski. słońce opęta mnie. Wbiła się strzałą do mojego serca. Nie wiem, czy chcę walczyć, czy się poddać jej. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już działa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoje. Czułe spojrzenie gwarantuje mi spektakl. Nie umiem się oprzeć, nie mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już jawa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Kwadrans piąta, wracamy do przeglądu prasy, portali internetowych. W okolicach Kurowa Braniewskiego doszło do takiego nietypowego incydentu. MiG-29 w czasie wykonywania lotu szkoleniowego zgubił zbiornik paliwa. Ten zbiornik spadł kilkaset metrów od zabudowań, podało wojsko. O tym pisze Polskie Radio 24.pl na portalu. Przed godziną 18 w trakcie wykonywania lotu szkolnego na samolocie MiG-29 z 22 bazy lotnictwa taktycznego, czytamy w oficjalnym komunikacie, doszło do utraty zbiornika paliwa. Do zdarzenia doszło w okolicach Kurowa Braniewskiego, to województwo warmińsko-mazurskie. Zbiornik paliwa był pusty, spadł kilkaset metrów od zabudowań i jak przekazano, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń ani na ziemi, ani również w powietrzu. Natomiast zdarzeniem zajmie się Komisja Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Należy tę sprawę zbadać. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, a to pokazuje, że jeżeli zdarzy nam się czegoś zapomnieć albo coś zgubić, no to nie ma sensu robić wielkiego dramatu, bo ten przykład pokazuje, że zdecydowanie większe rzeczy mogą ulec zniszczeniu, mogą także ulec utracie i myślę, że to jest taka rzecz, która zdarza się, losowy przypadek, więc jeżeli zdarzy nam się zapomnieć kluczy albo na przykład innej rzeczy, zapomnieć z domu w czasie takiego porannego zamieszania, no to nie ma co się obwiniać. Historie się dzieją nie tylko w tej skali makro, ale również mikro. 13 minut do godziny 5, coś mi świta w trójce, Helucze już teraz, za późno.